فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کرتے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہو سہاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہوگا اب سونا سونا سب سما ہوگا اب سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ Yeah. الوداع سے مملو ہوا جدائی ہائے تڑپا کے رضا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی آنکھ جا دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کھڑی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا کرم سا ہے اشک ہجر کا غم جو سہ رہے اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہجر کا غم جو سہ رہے صدا جانتا ہے وہ دلِ غم صدا جانتا ہے وہ دلِ غم صدا جانتا ہے وہ دلِ